Robione w Białej Jugosławii, wśród uchodźczyń, które znajdowały się swojego czasu w Serbii, że ponad połowę z nich właśnie doświadczała tej przemocy fizycznej ze strony swoich najbliższych właśnie członków rodziny. Kolejna opowieść od słuchaczki. Zostałam pobita przez agresywnego sąsiada. Zostałam pouczona przez policjantów, że mam się schować, bo sąsiad może być niebezpieczny. Nie został zabrany na posterunek, a ja faktycznie się schowałam. No tak, to tych policjantów pozdrawiamy. Na koniec chciałbym dotknąć, bo mam wrażenie, że chciałbym wrócić do kwestii imigrantów, bo obawiam się, że w tej materii to my zbliżamy się do takiego nieprzyjemnego paradoksu opisanego w swoim czasie przy innej okazji przez Leszka Kołakowskiego. Mianowicie, z jednej strony my chcemy uniknąć takiego europocentrycznego, może nawet nieco kolonialnego twierdzenia, że nasz europejski system wartości jest lepszy niż systemy wartości w innych kulturach. Ale z drugiej strony, no nie można przyjąć perspektywy, że jeśli w jakimś kraju, w jakiejś kulturze bije się albo na przykład zabija niewierne żony, no to widocznie tam jest taki egzotyczny obyczaj. Więc jednak jest coś takiego, że my chcemy wymusić na ludziach z innych kultur, gdzie inaczej się kształtuje relacje między płciami, żeby oni jednak stosowali ten system, który odkryła Europa. To będziemy szczerować. Znaczy to jest taki, ja zawsze mówię, że to jest takie trochę błędna perspektywa o tyle, że bardzo często my nie mamy na przykład kontaktu z ofiarami przemocy tam, czyli z tymi kobietami, które są gdzieś na miejscu w jakimś egzotycznym kraju. Ja jestem indolożką z wykształcenia i byłam 2 lata w Azji Południowej i miałam też nawet na studiach koleżanki, które tak trochę mi mówiły, dlatego że właśnie ja jestem z tego dalekiego świata, więc one mogą mi się przyznać i właśnie opowiadała na przykład moja koleżanka, że ją zmuszono do małżeństwa, jak miała 16 lat i jak miała 17 lat, to urodziła pierwsze dziecko i czuła się w ogromny sposób ofiarą łamania praw człowieka, byśmy powiedzieli. I cóż, no, wychowana w innej kulturze, ale jednak odczuwała tą przemoc stosowaną wobec siebie, więc to jest kwestia prywatnych, osobistych odczuć. Więc te ofiary tam też czują się ofiarami. Intuicje etyczne być może są szersze niż tylko kultura europejska. Bardzo dziękuję paniom, przypominam. Gabriele Lesser, Draginia Nadazdin, Weronika Rokicka, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Autorzy audycji Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Jerzy Sosnowski. Do usłyszenia. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 grudnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. To polska prokuratura oceni raport amerykańskiego senatu w sprawie tajnych więzień CIA. Mówi pytana o komentarz premier Ewa Kopacz. Rząd Holandii odrzucił propozycję krewnych ofiar katastrofy malezyjskiego Boeinga, którzy chcą, by śledztwo przejął ONZ. Angela Merkel znów nie miała konkurentów. Dalej będzie kierować niemiecką chadecją. Krakowska prokuratura wystąpi do amerykańskiego kongresu o udostępnienie raportu w sprawie tajnych więzień CIA. Poinformował o tym Polskie Radio rzecznik prokuratury apelacyjnej Piotr Kosmaty. Polskie władze mają z kolei nadzieję, że dokument pomoże w wyjaśnieniu sprawy i zakończeniu śledztwa. W raporcie bezpośrednio nie pojawia się jednak nazwa starych Kiejkutów na Mazurach, gdzie według mediów i obrońców praw człowieka miało istnieć jedno z tajnych więzień, gdzie CIA przesłuchiwała podejrzanych o terroryzm. Krakowska prokuratura wystąpi do amerykańskiego senatu o oryginał raportu, bo śledczy mówią, że informacje tam zawarte mogą przydać się w śledztwie. Interesujące i ważne są ustalenia faktyczne, ale również ma dla nas znaczenie przy poszukiwaniu kolejnych dowodów. Podkreśla rzecznik krakowskiej prokuratury apelacyjnej Piotr Kosmaty. Ja mam nadzieję na szybkie zakończenie wyjaśnienia tej całej sprawy. To z kolei premier Ewa Kopacz, a rzecznik MSZ Marcin Wojciechowski podkreśla, że raport dotyczy działań amerykańskich służb, a nie tego, czy w Polsce istniały tajne więzienia CIA. W żadnych doniesieniach doniesieniach, raportach czy dokumentach w tej sprawie nie było mowy, aby w ten proceder byli zaangażowani przedstawiciele państwa polskiego. W amerykańskim raporcie pojawiają się jednak informacje z przesłuchań dwóch więźniów, którzy już wcześniej oskarżali Polskę o bezprawne przetrzymywanie ich na polskiej ziemi. Dokument przytacza też informacje o tak zwanym niebieskim ośrodku zatrzymań. Według Human Rights Watch właśnie w ten sposób oznaczano tajne więzienie w Starych Kiejkutach. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rząd Holandii nie chce śledztwa ONZ w sprawie katastrofy malezyjskiego Boeinga. Samolot został zestrzelony w lipcu w obwodzie donieckim. Większość w sprawie 300 osób na pokładzie była obywatelami Holandii. O przekazanie sprawy ONZ-owi zwrócili się przedstawiciele 20 krewnych ofiar katastrofy. Twierdzą, że sposób, w jaki prowadzone jest dochodzenie, nie doprowadzi do pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Holenderski rząd odrzucił propozycję, tłumacząc, że w śledztwo zaangażowani są reprezentanci 11 innych państw niż Holandia, między innymi Malezji, Ukrainy i Rosji. Według wstępnych ekspertyz lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur Boeing spadł na ziemię w wyniku mocnego uderzenia z zewnątrz dużej liczby obiektów. Prawdopodobnie był to efekt eksplozji rakiety wystrzelonej z ziemi. Według Zachodu i władz w Kijowie zrobili to separatyści, którzy przyznali się do tego krótko po katastrofie, chwaląc się, że zestrzelili ukraiński samolot wojskowy. Gdy jednak okazało się, że to cywilna maszyna, szybko usunęli wpisy z portali społecznościowych. Planował uprowadzić i zabić policjanta. Niedoszłego zamachowca, 31-letniego muzułmanina, aresztowała brytyjska policja. Śledczy nie ujawniają gdzie. Wiadomo jedynie, że islamistę zatrzymano w okręgu policyjnym obejmującym Birmingham, Wolverhampton i Coventry. Grzegorz Drymer. Na dworcach kolejowych w Birmingham i innych miastach okręgu pojawiły się patrole policji z bronią. Funkcjonariuszom wydano polecenie, aby nie nosili munduru w drodze z pracy i do pracy. Wszystkich zapoznano też szczegółowo z informacjami wywiadu, które doprowadziły do zatrzymania podejrzanego o spisek. Zastępca komendanta policji w Birmingham, Gary Forsyth, powiedział jednak BBC. We absolutely continue with business as usual. Pracujemy najzupełniej normalnie. Poinformowaliśmy na briefingach naszych funkcjonariuszy, że mają zachować szczególną ostrożność przy pracy, w patrolach i wyjeżdżając do wezwań. Ale to ważne, żeby ludzie zdawali sobie sprawę, że z tych informacji nie wynika żadne ogólne zagrożenie dla społeczeństwa. W październiku pojawiły się też informacje o spisku na policjantów w Londynie. W 2008 roku w Birmingham skazano grupę muzułmanów za planowanie porwania i ścięcia żołnierza. Jedynym takim udanym zamachem pozostaje zamordowanie szeregowca Lee Rigby'ego w Woolwich w Londynie w maju 2012 roku. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Kanclerz Niemiec nadal będzie kierować także chadecką partią CDU. Na partyjnym zjeździe w Kolonii Angela Merkel została wybrana na kolejną, 8. już kadencję na stanowisku przewodniczącej. Wojciech Szymański. Wybór Angeli Merkel był formalnością. Na szefową partii zagłosowało blisko 97% delegatów. W swoim przemówieniu Merkel podkreślała, że jej partii udało się w ostatnich latach dużo osiągnąć. Żyjemy w zamożnym i szanowanym na świecie kraju. Odnosimy sukces jako ośrodek przemysłowy. Mamy silną klasę średnią. Mamy wysokie standardy socjalne i ekologiczne. Bezrobocie wśród młodych Niemców jest najniższe w całej Unii Europejskiej. Mówiąc o przyszłości, Merkel podkreślała, że niemiecka gospodarka musi być przygotowana na postępującą cyfryzację. Zadaniem polityki jest stworzenie ku temu odpowiednich warunków. Musimy dać gospodarce odpowiednie możliwości rozwoju. Angela Merkel stoi na czele CDU od 2000 roku. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Ostrzegamy kierowców od Warmii i Mazur przez Mazowsze i Łódzkie po Dolny Śląsk. Gęsta mgła ograniczająca widoczność lokalnie do mniej niż 100 metrów. Zamglenia mogą utrzymywać się do rana. Jutro na północy i zachodzie lokalnie śnieg, deszcz ze śniegiem lub deszcz, ale będą też przejaśnienia. Poza tym raz słońce, raz chmury. W Rzeszowie i Suwałkach będzie -1, w Krakowie i Warszawie 0, w Trójmieście, Poznaniu i Katowicach +1, w Szczecinie 2, we Wrocławiu 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Quand j'étais gosse ou comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais, ça y est, cette fois je sais.

les gestes étourdissants, étourdis de la nuit, les mots émerveillés, merveilleux de notre amour. Ces terres te rejoignent, si tu l'entends soudain, je t'en prie comme moi, ne dis rien, mais rappelle-toi, chérie. Y'en a qui ont le cœur si large, on y entre sans frapper. Y'en a qui ont le cœur si large, qu'on n'en voit que la moitié. Y'en a qui ont le cœur si frêle, qu'on le briserait du doigt. Il y en a qui ont le cœur trop frêle pour vivre comme toi et moi. Ils ont plein de fleurs dans les yeux à fleurs de peur de manquer l'heure qui conduit à Paris. Il y en a qui ont le cœur si tendre, qui repose les mésanges. Il y en a qui ont le cœur trop tendre, moitié homme et moitié ange. Il y en a qui ont le cœur si vaste, qu'ils sont toujours en voyage. Il y en a qui ont le cœur trop vaste pour se priver de mirages. Sont pleines fleurs dans les yeux à fleurs de peur de manquer l'heure qui conduit à Paris. Il y en a qui ont le cœur d'or et ne peuvent que l'offrir, le cœur tellement dehors qu'ils sont tous à s'en servir. Celui-là a le cœur d'or et si frêle et si tendre, comme maudits soient les arbres morts qui ne pourraient point l'entendre. À pleine fleur dans les yeux à fleurs de peur de manquer l'heure qui conduit à Paris.

et dans le mien, si tu veux bien, quittons la rive, partons à la dérive. Je te prendrai doucement et sans contrainte. De quoi tu peurs, allons, n'aie nulle crainte. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Cette nuit près de moi, tu viendras t'étendre. Oui, je serai calme, je saurai t'attendre. Et pour que tu ne t'effarouches, vois, je ne prends que ta bouche. Śpiewali, podajemy wyłącznie dla porządku, Yves Montand, Jacques Brel, Patricia Cass i Serge Gainsbourg. Każda z tych piosenek znalazła się w filmie, tyle że tylko Patricia Cass zaśpiewała ją na ekranie, wcielając się w podwójną rolę aktorki i pieśniarki. A teraz dla równowagi, aktorzy, którzy w którymś momencie swojego zawodowego życia, dodajmy całkiem udanego, a więc wcale nie z konieczności, zapragnęli spróbować swych sił jako pieśniarze. Mal de dents, mal d'amour, ainsi parle notre rêve, ainsi parle un secret lourd, parle nos amours trop brefs. Mal d'amour, mal de dents, ainsi s'expriment les cartes lorsqu'on veut lire dedans pour que le destin s'écarte. Mal d'amour, mal divin, ainsi s'expriment les astres. Je souffrais trop et tu vins comme un radieux désastre. Mal de corps, de l'âme mal, qui nous mine et nous emporte. Ce n'est rien, le principal, c'est de chanter. Ce soir, et ton sourire cependant me laissera apercevoir le joyeux éclair de tes dents. J'ouvrirai ta porte ce soir. Ce soir. Mal de dents, mal d'amour par trop malin, mal d'amour et tour à tour, un malin. Ainsi mon chant s'achève et mon cœur chante à son tour. Comme chante notre rêve, mal de dents, mal d'amour, mal d'amour. Cet homme est là qui me regarde, je m'y accroche par mes gardes. Je n'ai pas su baisser les yeux, il semble en être très heureux. Il prend cela pour un aveu, mes yeux sont noirs, les siens sont bleus. Oh, oh, oh, quel

Nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée. Ce fut un forfait parfait, un vrai forfait bien fait, car on était fortiche. Le client était futé, alors on l'a buté pour faucher ses potiches. C'est Arthur qui fut chargé de se débarrasser de son cadavre moche. Mais Arthur a rappliqué en murmurant: sa cloche, c'est pas où il est passé. Hein? Arthur, où t'as mis le corps quand c'était créé un cœur? Ben, je sais plus où j'ai foutu le mec. Arthur réfléchit, non de là, ça a une certaine importance. Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle pas où que je l'ai mis. C'est pas vrai, Arthur. Mais le marchand d'antiquité, avant d'être liquidé, avait pris le bigophone. Et nous voilà dans la brousse, un quart de flic aux trousses, on la trouvait moins bonne. On a loupé un tournant, et on se retrouve en plein, au milieu d'une vitrine. Les poulets s'amènent en tas, et puis ils nous cuisinent. Dans la petite pièce du bas, oui, oh, oh, oh, oh. Arthur, où t'as mis le corps? C'est crié les inspecteurs. Ben, je sais plus où j'ai foutu le mec. Arthur réfléchit, non de là. Ça a une certaine importance. Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle plus où que je l'ai mis. Alors, y a plus de preuves, hein? Hein, y a plus de preuves. On a écopé 10 ans, c'est plus que suffisant pour apprendre la belote. On ne pouvait pas s'empêcher de toujours questionner notre malheureux pote. Comme il maigrissait beaucoup, on cogne plutôt mou pour pas trop qu'il s'étiole. Mais à nous-mêmes on pensait, Arthur se paye notre fiole. Il nous fait tous marcher. Tu vas causer, oui? Arthur, où t'as mis le corps? Tous les jours on lui demandait. Arthur, il en est mort et on ne sait pas où il est passé. Ah mince alors Arthur, oui. Allons mes enfants, votre copain Arthur, où l'avez-vous mis, hein? Dites-le à votre bon petit directeur, hein? Aucun nom ne se rappelait plus ce qu'on avait foutu de cet Arthur de mer. Et le directeur Furax attrapait des anthrax à l'idée qu'il se perde. On a fait venir un devin qui lisait dans les mains et même dans les oreilles. Mais comme tout ça donnait rien, un beau soir on essaye. Le spiritisme ancien, ça tourne les enfants, ça tourne. Arthur, es-tu là? Oui, le corps. Arthur, où t'as mis ton corps? Je n'ai plus de corps, les gars. Arthur, as-tu du cœur? Belote, les gars. Rebelote et 19 d'air. Oh. Et on a enfin compris que ce salaud d'Arthur était au paradis. Oh, la vache, Arthur. J'ai je ne sais quoi d'un garçon manqué.

tous nos chagrins s'effacent. On a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour jusqu'à la fin des jours. En noir et blanc et en couleur, ta Richard au coin du cœur. Wingy Wachita, Paris t'as la pluie toute l'année. Plus c'est l'hiver, plus t'es mouillé. Mais tu rêvais d'une chouette bagnole quand t'étais coupé à Richard Toll. Sangui Benabe, Wingy, Sangui Benabe, Wingy, Benabe, la faille. Sangi benabe, wingi, sangi benabe, wingi, sangi benabe, wingi, meno bene affari, wingi, wachita, wingi, sangi benabe, wingi, sangi benabe, wingi, meno bene affari, wingi, wachita, wingi, wachita, wingi, wachita. Dans les couloirs, il y a des cobwebs qui combinent dans le banabana. Il n'y a rien que du toc dans leur babiole et tu regrettes un peu Richard Toll. Les soirs, tu bouffes chez Doudouya, moitié Wolof, moitié Pagan. Avec tes copains qui ont du bol, vous faites ton plus petit Richard Toll. Sangui benabe, sangui benabe, wingi meno bene fare, wingi wachita, wingi sangui benabe, wingi sangui benabe, wingi meno bene fare, wingi wachita, wingi sangui benabe, wingi sangui benabe, wingi meno bene fare, wingi wachita, wingi sangui benabe, wingi sangui benabe. Téléphone, il y a votre voix et il y a les mots que je ne dirai pas.

Elle le savait, mais elle aimait. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Restait grisé, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. Elle était folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait crisée, sans volonté, sous ses baisers. Ne l'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. To był Patrick Bruel, a przed nim Isabelle Huppert, Marie Laforêt, Bourvil, Jane Birkin, Serge Reggiani, Brigitte Bardot, Jeanne Moreau i Jean Marais. Szybko mija czas naszego spotkania. Tym razem wyraźnie zbyt szybko. Dziś już się kłaniamy. Barbara Podmiotko i Krystyna Czubówna. Na pożegnanie zaśpiewa Państwu aktorka, którą pamiętamy sprzed wielu lat jako nastolatkę, śpiewającą cienkim głosikiem w duecie z ojcem. Dziś jest dorosłą, samodzielną, w pełni świadomą swych poczynań artystką. Cieszy się opinią bardzo dobrej aktorki i interesującej pieśniarki. I choć nosi sławne nazwisko, nie musi się powoływać na znanych rodziców, przypominać, że jest córką Jane Birkin i Serge'a Gainsbourga. Przed Państwem Charlotte Gainsbourg w duecie z Etienne'em Dao. Négatif, maladif, inexpressif et plus vraiment vif.